bez cukru. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór, witamy już po 17:00, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. 24 dzień stycznia, jest piątek, no i czas na serwis. Filip Jarek. To Trybunał Konstytucyjny powinien rozstrzygnąć spór wokół nowej Krajowej Rady Sądownictwa, uważa wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Prezydent wręczył Order Orła Białego Zofii Posmyrz-Piaseckiej. Kolejne dzieło Wojciecha Fangora można zobaczyć w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To Trybunał Konstytucyjny jest sądem ostatniego słowa i to on rozstrzygnie wszelkie spory, które wokół nowej Krajowej Rady Sądownictwa się toczą, mówił w TVP Info wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jego zdaniem wczorajsza uchwała trzech izb Sądu Najwyższego to próba destabilizacji systemu prawnego przez część środowiska sędziowskiego, które nie może pogodzić się z wprowadzeniem Izby Dyscyplinarnej. Przypominam, że wszystkie te pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te postępowanie przed Komisją Europejską, te skargi opozycji, to wszystko jest związane z Izbą Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Mam wrażenie, że niektórzy prawnicy boją się tej Izby Dyscyplinarnej jak diabeł święconej wody, a ta Izba Dyscyplinarna jest właśnie elementem uzdrawienia polskiego sądownictwa, żeby Polacy mieli poczucie, że nie ma tak, że są osoby uprzywilejowane w odpowiedzialności i osoby, które odpowiadają normalnie. Wczoraj połączone Izby Sądu Najwyższego, Cywilna, Karna oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wydały uchwały, w której stwierdziły m.in., że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego są wadliwe, a sędziowie wchodzący w jej skład nie powinni dalej orzekać. Uznały też, że obsada sądu będzie nienależyta, jeśli w składzie znajduje się osoba wyłoniona przez obecną Krajową Radę Sądownictwa. Premier Mateusz Morawiecki zdecydował dzisiaj o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą przepisów, które zostały zastosowane do wydania wczorajszej uchwały. Prezydent Andrzej Duda wręczył Order Orła Białego Zofii Posmyrz-Piaseckiej, pisarce, autorce scenariuszy filmowych, słuchowisk radiowych i widowisk teatru telewizji. W czasie II wojny światowej była ona więźniarką niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych. Jak mówił prezydent, jej świadectwo stanowi ogromnie ważną polską spuściznę tamtego trudnego czasu widzianą oczyma Polki. Chciałem pani bardzo serdecznie podziękować w imieniu Rzeczypospolitej za to, że przetrwawszy podzieliła się pani i dzieli się pani od tylu lat świadectwem, ale bardzo specyficznym, takim niezwykle ludzkim, wolnym od nienawiści, patrzącym w człowieka, do jego głębi, do jego sposobu pojmowania świata i sposobu patrzenia na ten świat. Zofia Posmyrz-Piasecka nie ukrywała wzruszenia w czasie uroczystości. Ogromnie dziękuję, ale dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, bo wierzę Wam w to, że za tym się kryje jakaś inna siła. Ta siła, która pozwoliła mi przetrwać Oświęcim. I na tym chyba skończę. Dziękuję, dziękuję, dziękuję jeszcze raz i proszę o przebaczenie. Zofia Posmyrz-Piasecka była m.in. związana z Polskim Radiem, gdzie od 1960 roku współtworzyła powieść radiową W jezioranach. Jej powieści i opowiadania zostały przetłumaczone na kilkanaście języków obcych. Część chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową nie ma dostępu do nowoczesnego leczenia, zwracali uwagę onkolodzy oraz organizacje pacjentów podczas debaty zorganizowanej w Warszawie przez Instytut Ochrony Zdrowia i Konsylium Pacjentów z Nowotworowymi Chorobami Krwi. Hematolog profesor Wiesław Jędrzejczak mówił, że problem dotyczy grupy chorych opornych na chemio i immunoterapię, którzy nie kwalifikują się do programów lekowych, bo są w gorszym stanie ogólnym. Oczywiście, gdyby mieli dostęp do innego leczenia, to ten stan ogólny ich mógłby się poprawić, a ci chorzy mogliby jeszcze długo pożyć. I o to jest prowadzone są starania. Przewlekła białaczka limfocytowa to najczęściej występujący nowotwór krwi. Co roku diagnozuje się kilka tysięcy nowych zachorowań. Większość chorych w momencie rozpoznania nie wymaga leczenia, tylko obserwacji. Terapia jest wprowadzona, kiedy następuje rozwój choroby. Wystawa polskiej sztuki z przełomu XX i XXI wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu wzbogaciła się o kolejne dzieło Wojciecha Fangora. Od dzisiaj na wystawie można oglądać obraz pod tytułem Einstein, namalowany w 1948 roku, przedstawiający portret słynnego uczonego, mówi Barbara Ilkosz, kustosz placówki. udostępnienie nam tego obrazu. Jest to drugi depozyt artysty, bardzo cenny. Prace tego artysty nie były obecne dotąd w naszych zbiorach ze względu na nieobecność Van Gogha w Polsce, a także jednak wysokie ceny, które zdominowały rynek sztuki. Obraz Wojciecha Van Gogha zawisły w pawilonie czterech kopuł, został oddany w długoletni depozyt przez jednego z wrocławskich kolekcjonerów sztuki, który chce pozostać anonimowy. To był Serwis Trójki. A teraz czas na serwis sportowy. Tomasz Grazdowski. Skoczkowie w Zakopanem na razie najwyżej chyba idą pod skocznie. Kwalifikacje zaczną się dopiero za godzinę. A co już słychać w biało-czerwonej krainie marzeń? Tak ktoś powiedział niedawno. Na miejscu jest Kuba Niziński. Faktycznie tutaj już biało-czerwono, tutaj już kibice na trybunach i to tylko pokazuje, jakim zainteresowaniem cieszą się skoki narciarskie w Polsce. Kwalifikacje o 18, teraz już treningi. Dobra wiadomość, po pierwszym treningu Kamil Stoch był najlepszy w kwalifikacjach. 9 Polaków. Mogło wystartować 12, ale 3 takich dobrych, żeby tutaj nie być na ostatnich miejscach, jakoś się nie znalazło. A więc 9 Polaków w kwalifikacjach. Start o 18, jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny. Dziękuję, mówił Kuba Niziński. Rozstawia nas ósemką Serena Williams. Nie kryła rozczarowania po porażce w trzeciej rundzie Australian Open. Jestem za stara, by tak grać na takim etapie kariery, powiedziała tenisistka, która 23 tytuły zdobyła wielkoszlemowe w singlu. Dziś przegrała nieoczekiwanie grającą w Melbourne z numerem 27 Chinką Wang. Nie tylko Williams odpadła, przegrał dziś Woźniacka, która zakończyła karierę, Madison Keys, Julia Gerges czy Naomi Osaka, ubiegłoroczna zwyciężczyni, która przegrała z 15-letnią Coco Gauff. Dziś w nocy Iga Świątek zagra mecz w trzeciej rundzie singla, zagra z Chorwatką Doną Vekić. Z ciekawszych pojedynków wśród panów wygrał dziś Djokovic, szybko, krótko w 3 setach pokonał Japończyka Nishioka. Natomiast zupełnie inaczej było w meczu innego herosa kortów. W 5 setach w decydującym super tiebreaku 10-8 wygrał z Milmanem Roger Federer. Przegrywał 4-8 i wygrał. Było ciężko, na całe szczęście to super tiebreak, bo gdybyśmy grali dłużej, to bym tego spotkania nie wygrał. Milman został tutaj bohaterem, tak trzeba na to spoglądać. Dziękuję wam wszystkim, gramy dalej. Było to setne zwycięstwo 38-letniego Federera w Australian Open. Przegrali dziś natomiast Tsitsipas i Agut. Amerykanka Michaela Shiffrin wygrała zjazd alpejskiego Pucharu Świata w Bansko w Bułgarii. To 65. zwycięstwo w karierze, a pierwsze w tym roku. Włoszka Brignone i Szwajcarka Hellman na kolejnych miejscach. Norweg Ketil Jansrud wygrał w Kitzbühel. Supergigant zaliczany do Pucharu Świata. To jego pierwsze zwycięstwo od 14 miesięcy. Egzekwo na drugim miejscu znaleźli się Austriak Meyer i Norweg Kilde. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. Na miejscu pierwszym Wiśnia. Kasia Sochacka. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5. W wyprzedażowej cenie 2399 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak. Warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Homlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Wybierz syrop Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel suchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Herbapekt numer 1 na twój kaszel. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel, utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Po Poznaj SUVy marki Jaguar, e-Pace oraz F-Pace. Tylko teraz w wyprzedaży dobrego rocznika 2019 pokrywamy za Ciebie opłatę wstępną w wysokości nawet 30 tysięcy złotych, a Ty płacisz niską miesięczną ratę i cieszysz się swoim nowym Jaguarem. SUVy Jaguar. Teraz bez opłaty wstępnej z miesięczną ratą od 1640 zł netto. Liczba samochodów ograniczona. Szczegóły na jaguar.pl. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Mówimy jak jest. Dzieci lubią, gdy chrupie, dlatego złote paluszki Frosty są aż tak chrupiące. Soczysty filet w chrupiącej panierce. Wypróbuj złote paluszki rybne. Frosta, smaczna i prosta. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To już 11 minut po 17. Dziś w Trójce, między innymi w audycji popołudniowej, o różnych kartkach z bardzo ciekawymi informacjami, czasami frapującymi, pan Michał napisał: lata temu w jednym z dębickich urzędów wisiała kartka głosząca: proszę zamykać drzwi, bo ściągacz nie ściąga. Prawda, że ładne? Bardzo ładne. Ja pamiętam też lata temu kartkę z Mazur w jednej z miejscowości, w wiosce żeglarskiej, wisiała: toaleta 100 metrów. Biegiem 50. Finally found a villa, almost completely divine. But his vocabulary is killing this romance of mine. We get into an intimate situation, and then begins this character's conversation. He says murder, he says, every time we kiss. He says murder, he says, at a time like this. He says murder, he says, is that the language of love? He says solid, he says, takes me in his arms. And says solid, he says, meaning all my charms. He says solid, he says, is that the language of love? He says chick, chick, you torture me, zinc. We live and I'm thinking of leaving him flat. He says dig, dig, the jumps the old ticker is given. He can talk plainer than that. He says murder, he says, every time we kiss. He says murder, he says, keep it up like this. In that murder, he says, in that impossible truth, we'll bring on nobody's murder but his own. Panie Piotrze, witam. Dzień dobry, dobry wieczór. Kłaniam się uprzejmie. Na kiosku Ruchu, aha, zamkniętym zresztą, tak, znalazłem kiedyś taką karteczkę. Tak. Wyszłam do kiosku, bo ten zamknięty. Pozdrawiam, dziękuję. My name's Marie. He says Jackson, he says, shoot the snoop for me. He says Jackson, he says, is that the language of love? He says, pani Jolam, to też a propos karteczki? Tak, tak. Właśnie chciałam powiedzieć, że ostatnio, 3 dni temu, byłam u Szewca w Katowicach na Ligocie i tam zdążyłam przeczytać taką informację. W związku z licznymi zapytaniami o Rabat informujemy, że Rabat to stolica Maroko. A ja wtedy odbierałam buty i miałam zapłacić panu. I pan, ja się troszeczkę śmiałam pod nosem, jak to przeczytałam, on widocznie mnie obserwował. Dał mi 10 zł rabatu bez żadnego zapytania o rabat. Ma ja jednak. Może tak. Premia za poczucie humoru. Pozdrawiam, dziękuję. To Tori Amos, program trzeci, prawie kwadrans po godzinie 17. Polska, proszę Państwa, bierze się za sprzątanie kosmosu. Nasi naukowcy i firmy tak zwanego sektora kosmicznego pomogą Europejskiej Agencji Kosmicznej w monitorowaniu odpadów krążących po orbicie okołoziemskiej. Kluczową rolę w projekcie mają odegrać nasze teleskopy znajdujące się w Ameryce Południowej, Afryce, także Australii. Teleskopy, których nasi astronomowie na co dzień używają do obserwacji ciał niebieskich. Okazuje się, że nad naszymi głowami krąży niestety mnóstwo świeci. Jak je sprzątać? O tym Mariusz Krzemiński. Okazuje się, że śmieci to nie tylko ziemski problem. Odpadów nie brakuje też w kosmosie. Tyle tylko, że nikt ich tam nie segreguje i nie sprząta, mówi profesor Maciej Konacki z Polskiej Agencji Kosmicznej. To są kawałki członów rakiet i satelitów nieaktywnych, które powstały na skutek albo zderzeń, albo eksplozji tychże obiektów. Te śmieci o rozmiarach centymetr i większych jest prawie milion. Jednak nawet te najmniejsze elementy mogą być ogromnym zagrożeniem dla krążących po orbicie urządzeń, podkreśla Paweł Wojtkiewicz, prezes Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego. Bardzo mały obiekt także potrafi wyrządzić dużą szkodę. Tak zwane śmieci kosmiczne powodują zagrożenie dla całej infrastruktury, która jest umieszczana przez człowieka na orbicie okołoziemskiej. A ta infrastruktura stała się infrastrukturą dla nas już krytyczną. Nie potrafimy nie korzystać z systemu nawigacji satelitarnej, nie potrafimy nie korzystać ze zdjęć satelitarnych, nie potrafimy przewidywać dobrze pogody, jeżeli nie używamy danych z satelitów meteorologicznych i tak dalej, i tak dalej. Mało brakowało, a kosmiczne śmieci uszkodziłyby polskiego satelitę, opowiada prezes Polskiej Agencji Kosmicznej Michał Szeniawski. Normalnie jak taki śmieć kosmiczny przechodzi w odległości kilkuset metrów obok obiektu czy obok satelity, to już jest naprawdę poważne zagrożenie. Tu kawałek rakiety Pegasus amerykańskiej przelatywał 11 metrów obok naszego satelity. Na całe szczęście śmieć naszego satelity minął. Orbitujące w kosmosie odłamki są też bardzo groźne dla potężnych konstrukcji. Ten problem dotyczy także Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, która musi wykonywać czasami manewry omijające większe odłamki, które krążą po orbicie wokół Ziemi. Najgorsze jest jednak to, że kosmiczne śmieci niezwykle trudno posprzątać. Niestety nie jesteśmy w stanie wysłać na orbitę wielkiego odkurzacza, który nagle odkurzy wszystkie orbity. Oczywiście można sobie wyobrazić, że już nawet 20 lat temu wahadłowiec mógłby podlecieć do jakiegoś satelity, który skończył już swoje funkcjonowanie na orbicie, schować go do swojego luku i sprowadzić na Ziemię. No ale są to ogromne koszty. Jednak problem orbitujących śmieci trzeba będzie rozwiązać i to jak najszybciej, a pomóc w tym mają nasi naukowcy. Polska Agencja Kosmiczna dołączyła do grona 8 państw tworzących konsorcjum SST. Konsorcjum realizuje program Europejskiej Agencji Kosmicznej, którego celem jest identyfikowanie i śledzenie obiektów w kosmosie. Cel jest taki, żeby wspólnie z europejskimi partnerami budować komponenty, systemy, podsystemy, które będą częścią europejskiego systemu usuwania śmieci z kosmosu. Jeśli chcemy w przyszłości mieć czy satelity wojskowe, czy satelity cywilne, to musimy bardzo serio patrzeć na to, jak przeciwdziałać ewentualnym zdarzeniom. Jednym ze sposobów na uporanie się z problemem kosmicznych odpadów mogą być specjalne roboty, mogące strącać śmieci do atmosfery, gdzie te ulegną spaleniu. Takie maszyny mogą powstać w ciągu najbliższych 10 lat. Śmieciami właściwie nie, no tak, śmieciami w kosmosie zainteresował się Mariusz Krzemiński. Tak oto już 18,5 minuty po 17 pochylamy się dzisiaj, proszę Państwa, w programie nad różnymi kartkami z różnymi informacjami. Pan Bogdan napisał kartkę w Urzędzie Skarbowym. Egzekucja, pierwsze piętro. No tak, nie dość, że finał znany, to jeszcze dojść trzeba samodzielnie. How, how, how, bring a bottle of rum. How, how, how, cream and whiskey bourbon. How, how, how, bring a bottle of booze. We got nothing to lose. How, how, how, how, how, how, bring a friend if you please. How, how, how, Santa's open to me. How, how, how, all the misfits and us. I hope the misfits show up. How, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how, how to Sia. Tymczasem pani Katarzyna napisała z Pruszkowa. Na jednym ze sklepów znalazł się taki oto komunikat. Sklep zamknięty, córka mi się urodziła, poszedłem w balet, wracam w czwartek. 7 trójek, na początku 22. Pan Artur, panie Arturze, witam, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja też również, a propos karteczek. Jakiś czas temu zatrzymałem się w pobliżu Warszawy na stacji benzynowej, gazowej w zasadzie. Późno w nocy, szczere pole w koło, a tam napis. Poszedłem rozmienić pieniądze. Ciekawe, kiedy wróci. Pozdrawiam, dziękuję, miłego wieczoru. To była Sia. 22 minuty po 17. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska. Dobry wieczór, pani profesor. Dobry wieczór, panie. Już tłumaczę, co mnie rozbawiło. Oczywiście list od pana Wojciecha a propos kartek różnych z informacjami. Również na kiosku kartka wyszłam do Tereski. To jest bardzo dobre wytłumaczenie. Oczywiście. Wiadomo, gdzie pani jest. Pani profesor, sporo listów. Pan Wojciech Kucharski, historykiem pan Wojciech jest, prosi o wskazanie poprawnej odmiany nazwy miejscowości Boguszów Gorce. Z tym mamy problem? Tak. I jeszcze słuchacz pisze, że były to kiedyś dwie odrębne miejscowości i potem włączono jedną do drugiej i dlatego i wtedy połączono te dwa elementy Boguszów i Gorce jeszcze połączono łącznikiem i dlatego pan Wojciech zastanawia się, czy na przykład mówimy Herb Boguszowa Gorce, czy Boguszowa Gorc, czy Boguszowa Gorców i tak dalej, czy jestem w Boguszowie Gorce, czy na przykład w Boguszowie Gorcach. Inaczej mówiąc, najwięcej kłopotów przy tego typu nazwach sprawia to, czy ten drugi element się odmienia, czy nie. Na przykład ludzie mówią czasami jadę do Bielska Biała, prawda, albo do Kędzierzyna Koźle zamiast Kędzierzyna Koźla i tak dalej, czyli... No właśnie, no to jak w takim razie odmieniać? Oba elementy? Oba elementy odmieniać, czyli na przykład mówimy jadę do, czy w tym wypadku, w wypadku nazwy, o którą pytał pan Wojciech, po prostu jadę do Boguszowa Gorców i jestem w Boguszowie Gorcach. No czasami się słyszy jadę do Bielsko-Białej, jesteśmy w Skarżysko-Kamiennej, czyli odmieniany jest tylko drugi element. Tak. No i to też źle oczywiście, bo po prostu powinniśmy odmieniać oba, prawda? Czyli jadę do Bielska Białej, jestem w Skarżysku Kamiennej, no bo to jest Skarżysko Kamienna, no i tutaj też oczywiście jestem w Boguszowie Gorcach. Pamiętajmy o tym właśnie, żeby oba elementy odmieniać, jeżeli oczywiście one podlegają odmianie, a najczęściej tak. Pani Marta z Warszawy pyta o słowo kaźń. Skąd się wzięło? Napisała, słyszałam o miejscach kaźni Polaków, na przykład w celach gestapo. Domyślam się, że chodzi o miejsca, gdzie ludzi torturowano, ale interesuje mnie pochodzenie tego słowa. No właśnie, chyba dzisiaj się już tak nie używa. Używa się głównie oczywiście tego słowa w takim odniesieniu historycznym, no bo mówi się tak na ciężkie więzienie i też na to, czego więźniowie tam doświadczają, czyli takie ogromne cierpienie. A wiadomo skąd to słowo pochodzi? Co jest ciekawe, ono ma związek z czasownikiem kazać. Kaźń i kazać. Otóż kazać, wiemy dzisiaj, znaczy powiedzieć komuś, żeby coś zrobił, prawda? No albo przymusić. No właśnie, przymusić kogoś do czegoś, prawda? Kazać mu coś tam zrobić. I właśnie ta kaźń ma związek z tym czasownikiem, to znaczy jeszcze w czasach prasłowiańskich, czyli jeszcze zanim powstał język polski, jakby przodek tej naszej kaźni był bezpośrednio związany z tym czasownikiem, przodkiem tego kazać. I inaczej mówiąc, ta kaźń była kiedyś dawniej tym, co dzisiaj jest kazanie komuś czegoś, czyli inaczej mówiąc rozkaz. Czyli najpierw kaźń oznaczała tyle, co mniej więcej rozkaz, czy jakieś polecenie, a potem no właśnie konieczność wypełniania cudzych poleceń, a potem miejsce, gdzie no człowiek jakiś cierpień związanych z wykonywaniem cudzych poleceń doświadcza, czyli właśnie te męki i tortury. I tutaj, skoro już mówimy o czasowniku kazać, to warto powiedzieć, czy taką no, jakoś zdać sobie z tego sprawę, że oczywiście wiemy, że kazać to dzisiaj tylko tyle, co wydać rozkaz, kazać komuś coś zrobić, ale dawniej był to synonim czasownika mówić. I na przykład po rosyjsku, jak pan redaktor pamięta ze szkoły, ona skazała, on skazał, czyli on powiedział, prawda? Po ukraińsku też ona kazała coś tam, to jest po prostu ona mówiła. I stąd mamy przecież rozkazać, nakazać, przykazać, czyli mówić inaczej to, co ktoś ma zrobić, prawda? To w naszym języku te czasowniki związane, te powstały od kazać i związane z tym kazaniem, bardzo się wyspecjalizowały w swoich znaczeniach i odnoszą się do takiego mówienia o powinnościach. I zresztą też właśnie mamy kazanie w kościele. A no tak, ale mamy też przecież pokazanie, ukazanie, czy też pokazać, ukazać. One mają wspólnego przodka również wskazać? Tak, one mają, co ciekawe, też się wiążą z tym kazać i to dzisiaj się wydaje takie mało oczywiste, dlatego że kazać, no to jest jakaś czynność związana z mówieniem, czyli najpierw mówić, a potem no, mówić, co kto ma zrobić, a pokazać, no to jest wskazać znowu, prawda, sprawić, że ktoś coś widzi. I teraz, a coś pan redaktor chciał zapytać? Bo chciałem zapytać, jak to się stało, że kazać tak bardzo zmieniło to swoje znaczenie, od umożliwiać, że ktoś coś widzi, do mówić. No właśnie, prawda, bo kazać początkowo znaczyło właśnie tyle, co pokazywać, jakby to było to pierwotne znaczenie. I można powiedzieć tak, że jeżeli komuś coś mówimy, to tak jakbyśmy coś mu pokazywali. To znaczy mówiąc, kierujemy czyjąś uwagę na coś i tak samo jakby kiedy chcemy, żeby ktoś coś zobaczył, czyli to nazywa tą czynność pokazywać, tę czynność nazywa czasownik pokazywać, to też kierujemy czyjąś uwagę na to i właśnie stąd się ta zmiana znaczenia wzięła. Ileż to trzeba wiedzieć, żeby coś powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kłosińska. Minutes past 17:00. Petula Clark. Even though it's breaking, when there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fears and sorrow. Smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Every trace of sadness, although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. Otrzymałem zdjęcie od słuchacza. Bardzo sprytnie wybrnęli z różnych pytań odpowiedzi. Oczywiście na kartkach informacyjnych pracownicy kasy Parku Narodowego w Górach Stołowych. I na tych kartkach czytamy: czy macie pocztówki? Nie, są w schronisku. Czy nauczyciele mają zniżki? Nie, nie mają. Czy są bilety rodzinne? Też nie ma. If you just smile. Pani Agnieszka napisała w okienku portierni ośrodka kolonijnego w Międzywodziu. Minionego lata zauważyłam kartkę o treści: uprasza się o niepuszczanie bąków. No, widocznie sytuacja już była taka, że nie było innego wyjścia. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Polskie linie lotnicze LOT przejmują niemiecką linię Condor, poinformowali jednocześnie w Warszawie premier Mateusz Morawiecki oraz we Frankfurcie prezes PLL LOT Rafał Milczarski. Nieoficjalne informacje o ofercie polskiego przewoźnika pojawiły się tydzień temu, ale wtedy prezes LOT-u nie chciał komentować tych doniesień. Transakcja została sfinalizowana dziś w nocy. Rafał Milczarski zapowiedział, że linia nadal będzie rozwijać się pod swoją marką. Planowane jest też wejście na nowe rynki. Linia stanie się jedną z firm wchodzących w skład Polskiej Grupy Lotniczej. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że transakcja to wydarzenie bez precedensu. Ta ekspansja LOT-u jest rzeczywiście symboliczna. Jest czymś, co napawa nas dumą. Żadna ze stron nie podała wartości transakcji. Według szacunków niemieckich mediów przekroczyła ona równowartość miliarda złotych. Wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że linie Condor to duży europejski gracz na rynku lotniczym. Linia Condor to około 60 samolotów i prawie 10 milionów pasażerów rocznie. Kupno linii Condor daje polskiemu przewoźnikowi możliwość wejścia na nowe rynki i otwierania nowych połączeń. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powołał Roberta Tomanka jako swojego przedstawiciela w Komisji Nadzoru Finansowego. Profesor Tomanek jest rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Komisja Nadzoru Finansowego jako organ administracji rządowej nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy i emerytalny. Nadzór nad działalnością komisji sprawuje prezes Rady Ministrów. Dziś piątek, a więc koniec tygodnia. Sytuację na rynku giełdowym podsumuje jak zwykle Emil Łobodziński z Biura Maklerskiego PKO BP. Dzisiejsza sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie była umiarkowanie dobra, podobnie jak cały tydzień. Ponownie najlepiej wypadły spółki małe ze ZWIG 80, a najsłabiej spółki duże z WIG 20. Ostatecznie w skali tygodnia zmiany są jednak kosmetyczne. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja za oceanem. Najważniejsze indeksy amerykańskie, czyli S&P 500 i Nasdaq 100, kontynuują hossę i odnotowały nowe rekordy. Tym razem słabiej wypadły natomiast rynki wschodzące, którym zaszkodziły informacje o rozprzestrzenianiu się wirusa w Chinach. Pod względem spółek warto zwrócić uwagę na bardzo dobre zachowanie branży gier komputerowych. Kurs CD Projekt prawie odrobił ubiegłotygodniowy spadek, a akcje 11bit czy Ten Square Games zyskały odpowiednio 8 i ponad 10%. To jeszcze o rynku walutowym. W tej chwili za franka szwajcarskiego zapłacimy 3,96 zł, za euro 4,24 zł, za dolara 3,84 zł, a za funta brytyjskiego 5,03 zł. Więcej na temat ekonomii i finansów na portalu polskieradio.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum 2 różne produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Kiedy senior nie ma apetytu, proponuję suplement diety Appetizer Senior. Joanna Neuhoff-Murawska, dietetyk. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

Pani Katarzyna, również karteczka w sklepie. Zakaz wprowadzania psów do sklepu. Pies wnoszony na rękach nadal jest psem. Dwadzieścia minut do 18:00 ruszyła, proszę Państwa, 16 już edycja zimowego ptakoliczenia. To taka ogólnopolska akcja, do której może przyłączyć się każdy. Chodzi o sprawdzenie, jakie ptaki w jakiej liczbie można spotkać w swojej okolicy. Organizowane są wycieczki. Można podczas takich wycieczek spotkać ciekawych pierzastych, zapewnia Piotr Safader z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Proszę spojrzeć tutaj na te przestrzenie parkowe. W pewnej odległości od nas widzimy dwa gatunki, kawkę i gawrona. Są to podstawowe gatunki, które tutaj występują w okresie jesienno-zimowym, ale oprócz nich spotykamy szereg innych gatunków, znacznie mniejszych, jak różnego rodzaju sikory, bogatki, modraszki, sikorę ubogą, raniuszki. Spotykamy również dzięcioły, występują również pełzacze, spotykamy sójkę, zalatuje wrona siwa. Czasami słychać, że latają, ale żeby aż tak dużo było, to na razie nie, nie. To nie tak jak kiedyś, że było więcej rolników. Każdy trzymał to zboże, w stodole było. To i wróble były, a jak to tego zbrakło, to i wróble nie ma. Są te ptaki tu? Tak, właśnie z nimi rozmawialiśmy w parku. Są, tak. Jakie udało się zobaczyć? Nie znam nazw, muszę przyznać. Sporo było, takie dziwne dźwięki. Mieszkam tu od niecałego roku, jest ich więcej niż w innych miastach. Izabela Giedroyć pracuje w Zarządzie Dróg Miejskich w Puławach, kieruje działem zieleni. Jeżeli chodzi o ptaki w Puławach, to my praktycznie mamy zinwentaryzowane wszystkie te, które są na naszych terenach, ale również te, które przelatują, czyli migrują, w jakiś sposób zatrzymują się w mieście. W tym celu zrobiliśmy inwentaryzację ornitologiczną. W ubiegłym roku ją aktualizowaliśmy. Natomiast przygotowaliśmy również kilka lat temu taką inwentaryzację przyrodniczą. Ornitolodzy przyglądali się temu, jakie ptaki u nas bywają. U nas jest 179 gatunków ptaków na około 400, które w ogóle są w Polsce, więc to jest bardzo dużo. W tym roku ptakiem takim standardowym w tym zimowym ptakoliczeniu został gawron, ptak często mylony z krukiem, ptak, którego jeszcze często spotykamy w środowisku miejskim w okresie zimowym, ale należy pamiętać, że jest to gatunek również zagrożony z tego względu, że w ostatnich latach jego liczebność zmalała prawie o 50%. Nie widać tego w okresie zimowym ze względu na to, że tutaj obserwujemy gawrony, które do nas przylatują głównie ze wschodu Europy, natomiast w okresie wiosenno-letnim nasze rodzime gawrony możemy spotykać coraz rzadziej. Ja byłam kiedyś oczarowana opowieścią księdza, który zadzwonił do nas z informacją, że coś się dzieje u niego na drzewie, wysokim drzewie, które rośnie blisko przy plebanii. Okazało się, że z dębu matka wyrzuca z gniazda ptaszki, więc oczywiście szybciutko siedliśmy w samochód i pojechaliśmy zobaczyć, co się dzieje. Już ptaszków nie zobaczyliśmy, ale okazało się, że to są bardzo rzadkie ptaki, takie kaczki, które właśnie gniazdują w dziuplach, tam składają jajka i potem jakby wyprowadzają swoje młode na łachę akurat. Dodajmy, że chodziło o gongoły, które zamieszkują teren puławskiej Łachy Wiślanej. Zimowe ptakoliczenie w całej Polsce będzie trwało przez cały weekend, o czym Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin. Puls Trójki niebawem, a wcześniej... The Blind Boys of Alabama. Wash my soul with water from on high. In a world of sin around me, no evil thoughts can bound me. Lord, if you leave me, I will die. I will die. You just hide me in thy bosom till the storm of life is over. Rock me in the cradle of thy love. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi są senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość, i w studiu w Krakowie poseł Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej. Dobry wieczór. Szanowni panowie, odetchnęliśmy w Polsce z ulgą, bo wbrew naszym obawom prezydent Rosji Władimir Putin nie zaatakował w Jerozolimie naszego kraju. A jednak wydaje się, że wiatr waszym świat przyjął rosyjską wersję historii, historii wyzwolenia wyłącznie przez Armię Czerwoną Europy Środkowej i Wschodniej, okupowanej przez III Rzeszę, a Polska została z tej wersji wygumkowana. Jakie są, proszę panów, szanse, że ta wersja z wygumkowaną Polską będzie uznawana na świecie za fałsz i manipulację? To może zacznijmy od Krakowa. No zdecydowanie myślę, że to rozumowanie, czy tam argumentacja Putina nie spotka się z żadnym potwierdzeniem, żadnym pozytywnym przyjęciem. Poza tym według mnie cała ta uroczystość służyła tylko i wyłącznie, znaczy Auschwitz i wyzwolenie było pretekstem do tego, aby Putin pokazał się jako ten, który wraca, który chce wrócić do Ligi Wielkich Mocarstw i brać udział po prostu znowu, tak jak za dawnych czasów, w rozdawaniu kart na świecie, prawda, i pokazania Rosji jako tego silnego kraju, który ma wpływ wielki. Także ta historia, oczywiście, że wojna ojczyźniana, ta druga wojna światowa, którą oni uważają, że rozpoczęła się od inwazji na Związek Radziecki, jest tutaj takim mitem kreującym, prawda, tą potęgę, ale to raczej na wewnątrz Rosji niż na zewnątrz. Pan bardzo spokojnie o tym mówi, tymczasem jest tak, że eksperci ostrzegają, że to nie koniec i że jednak niektórzy politycy Zachodu, ważni politycy, nie odrzucają tej, jak to się dziś mówi, narracji. Jan Maria Jackowski. Ja tutaj podzielam ten pogląd, który przed chwilą wypowiedział pan poseł Sonik. Mianowicie zgadzam się, że to był comeback taki na światowe salony Władimira Putina i na pewno dyplomacja i różne elity polityczne w Rosji w ten sposób potraktowały tę konferencję, a Moshe Kantor, który był jej organizatorem, czy takim technicznym łącznikiem z różnymi środowiskami, po prostu tutaj wpisał się w tę narrację kremlowską. Tak, natomiast, panów, ale przecież sam z siebie Putin nie mógł wrócić. Ktoś oczywiście go musiał zaprosić. Ktoś nie sprzeciwił się temu, że on niedawny, sprzed kilku lat agresor, prawda, wobec Ukrainy, wraca na salony. Więc o tym chciałem właśnie powiedzieć. Po pierwsze, trzeba sobie zdawać sprawę, że znaczna część obecnych obywateli Izraela to są Żydzi, którzy pochodzą albo przyjechali albo w czasach Związku Sowieckiego, albo z Rosji. Więc język rosyjski jest bardzo popularny. Po drugie, dla znacznej części Żydów odbiór jest taki, że Armia Czerwona, może tam za nią szły różnego rodzaju prześladowania i inne rzeczy, ale mimo wszystko była lepsza. Gwałty, ale mimo wszystko. Tak jest. Rabunki. Ale mimo wszystko było to lepsze niż to, co Hitler zgotował Żydom i innym narodom. I wreszcie po trzecie, dla też wielu krajów zachodnich dość wygodna jest narracja taka, że tak naprawdę druga wojna światowa toczyła się w latach 41-45. I to się wpisuje. I w ten sposób Putin gubi odpowiedzialność za wywołanie II wojny światowej, bo pomija się ten moment współpracy Hitlera i Stalina w latach 39-41. I Armia Czerwona jest przedstawiona jako taki oswobodziciel właśnie tej Europy Środkowo-Wschodniej. I z tego punktu widzenia rzeczywiście nam, to znaczy nam, państwu polskiemu i Polakom, będzie trudno dopominać się o taką narrację historyczną i tutaj jest taki trudny moment, który wymaga. To jest trudne, ale czy niemożliwe? Jest to możliwe oczywiście, ale to wymaga skoordynowanych działań. Ja się tutaj cieszę, że w tej sprawie jednak mimo wszystko dość spójny głos był polskich elit politycznych. Proszę zauważyć, że z małymi wyjątkami, ale generalnie w stosunku do innych tematów, o których dyskutujemy i o których być może na końcu to mimo wszystko to trzeba odnotować, że tutaj była jednak konsolidacja wokół stanowiska i tego bardzo dobrego tekstu pana premiera Morawieckiego i tej ofensywy polskiej dyplomacji, no, która wywiady, swoją... Był listy. Tak jest. Prezydent Andrzeja Dudy, proszę panów, w dzisiejszym Pani redaktor, wydaniu... jeszcze tak, bym dorzucił pani. Tylko by kilka, bo to było jedno pytanie pani, czy stwierdzenie, że ktoś go zaprosił, ktoś na to przyzwolił. No tak, rzeczywiście w tej chwili Rosja jest głównym graczem na wydarzeniu. Tak, prawda? Ale nie było Rosja marginalne. Jest głównym graczem w tej chwili na Bliskim Wschodzie, prawda? W Syrii rozegrała, teraz zaczyna w Libii być się głównym graczem. No dla Izraela to jest jakby życiowy wpływ, mieć kogoś, kto ma, jest zaprzyjaźniony z nim, a ma wpływ na Syrię, prawda? Więc Rosja tutaj rozgrywa również z interesami, jakby wzmacnia swoją pozycję i wymusza bycie zaproszonym na salony. Zachód przymyka oczy. Zachód, Izrael może przymknąć oczy na Puławską w imię politycznych interesów. Ale tu jest jeszcze jeden element, o którym pan poseł wspomina. Otóż znaczna część elit izraelskich uważa, że w perspektywie najbliższych lat Stany Zjednoczone będą osłabiały swoją obecność na Bliskim Wschodzie. To natomiast prawda. Rosja wręcz przeciwnie. I Rosja nagle urasta do takiego doraźnego... Ale będą osłabiały z własnej woli? Z różnych trochę przyczyn. Z własnej. Mówi się o tym, że ponieważ, przepraszam, że się wcinam, ale proszę. Że mają własne paliwo, własny gaz łupkowy w tej chwili mają i jakby mniejsze interesy są związane z tym obszarem roponośnym, który jest na I tutaj sojusz Rosji i Izraela jest bardzo wyraźny, a symptomem tego chociażby był ten pomnik poświęcony obronie Leningradu, czyli Sankt Petersburga czy Petersburga. Uroczyście, który tak scementował nie tylko ten wymiar, nazwijmy to, polityki historycznej, ale też doraźnych interesów obu państw. Proszę panów, krótki cytat w dzisiejszym wydaniu Süddeutsche Zeitung. Czytamy, że nieobecność prezydenta Andrzeja Dudy na wczorajszym Światowym Forum Holokaustu w Jerozolimie położyła się na nich cieniem. Ale autor tekstu, Tomasz Urban, ocenia, że światowe medialne echo decyzji polskiego prezydenta wypadło dla Warszawy negatywnie. Wydźwięk był następujący, według autora, narodowi konserwatyści z Nadwisły zlekceważyli Izrael i potomków ofiar. Nie lubię zabierać, nie lubię państwa epatować swoją opinią, ale w tym momencie wydaje mi się, że to jest dosyć absurdalne, jeśli taki odbiór rzeczywiście był. Niemcy jakąś własną grę prowadzą, bo to już nie pierwszy tego typu artykuł. Były też dosyć agresywne wywiady dziennikarzy niemieckich radiowych bodajże w trakcie tej uroczystości pod adresem polskiej wycieczki. Nie wiem, może ten pan redaktor Urban tak? powinien przeczytać prasę izraelską chociażby, która jednoznacznie oceniała negatywnie wciągnięcie Jadwaszyn w politykę i nie zaproszenie prezydenta Dudy. Ale to bardzo dziwne, że ktoś mógł rzeczywiście napisać czy powiedzieć, że narodowi konserwatyści zlekceważyli Izrael. Ale to jest tekst polityczny. On się wpisuje w pewną retorykę. Nie zapominajmy, że w poniedziałek 27 roku, przepraszam, stycznia, mamy historyczne obchody, faktycznej 75. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. I to jest to właściwe miejsce, gdzie to wydarzenie i tę ogromną tragedię będziemy to obchodzić bardzo godnie i przeżywać. I stąd również tutaj dyplomacja i media niemieckie oczywiście nie są bezstronne w tej całej debacie, więc trzeba brać na to poprawkę. Proszę panów, w Jadwaszem zaprezentowano film, gdzie na historycznej mapie Polska nie była przedstawiona w granicach ani z 39., ani też tych po 45. I w ogóle było mnóstwo historycznych błędów, przekłamań. Jak panowie myślą, czy to była abnegacja, ignorancja, czy intencja? Jeśli intencja, to jaka? Bogusław Sonik. No trudno mi powiedzieć po prostu, no bo Jad Waszem jakby był do tej pory tak bardzo wiarygodny. Wynika z tego, że to Moshe Kantor po prostu płacąc za wszystko, płacił również za tą narrację historyczno-filmową, prawda? No to ona była podporządkowana temu, o czym mówiliśmy na początku, prawda? Czyli tej tezie sowieckiej odgrzania. Podbój nazistowski był w 1942 roku. Austrii, Czechosłowacji, Polski, Węgier i Danii. Wszystko w 1942 według No ale to wracamy do pierwszych naszych wypowiedzi, że wszystko było podporządkowane temu, by pokazać po prostu bohaterski Związek Radziecki, zamknąć tamten okres, zapomnieć. Wynika z tego, jakie są duże wpływy organizatora po prostu, że nawet potrafi narzucić swoją wolę Jad Waszym. Tutaj problem też jest taki, że jednak ta historia Europy Środkowej, Środkowo-Wschodniej w okresie II wojny światowej, ona jest dosyć skomplikowana, więc tu trzeba mieć i jakąś wiedzę i przygotowanie i dokonywanie takich skrótów myślowych i reinterpretacji. Ja myślę, że jeśli chodzi o historię, to Zachód nie przywiązuje takiej wagi do tych szczegółów, prawda? Nie przywiązuje. Zwycięstwo, tak? Nie przywiązuje, tym bardziej, że przecież no, jakbyśmy tak przeanalizowali postawę naszych aliantów z 1939 roku, też moglibyśmy odrębną dyskusję zrobić, tak? Tej dziwnej wojny, wypowiedzenia 3 września, nie zaangażowania. Tu z różnych powodów, różne czynniki wpływają na to, że tutaj niestety, dlatego ja taką tezę zaryzykowałem, niestety musimy bardzo zdecydowanie mądrze i na wielu płaszczyznach i dyplomatycznej, i wśród historyków, i wśród publicystów bronić czy prezentować naszą ocenę tych wydarzeń, dlatego że inaczej będziemy zakrzyczeni i to z różnych stron. To na ostatnią minutkę. To jest prawda, jeszcze tylko Wielka Brytania w zasadzie ma tylko czyste sumienie z tamtego okresu. Chciałabym jeszcze wrócić do współczesności i do problemów dzisiejszych, które nie są tak bolesne, ale są dosyć dojmujące jednak. Otóż premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie przepisów prawa, które zostały zastosowane do wydania wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego, a trzy izby sądu zdecydowały między innymi o tym, że sędziowie wyłonieni przez obecny skład KRS-u nie powinni orzekać. No i jak się zakończy ten spór i kiedy on się zakończy i kto będzie miał ostatnie słowo i czy to ostatnie słowo przez drugą stronę zostanie uznane? Bogusław Sonik. Znaczy, tutaj mamy sytuację dość dramatyczną, bo grożącą po prostu totalnym chaosem w wymiarze sprawiedliwości uderzającym w obywateli. To nam obie strony w tej chwili są jakby w zwarciu. I jak z tego wyjść? No, rząd oczywiście tutaj jest rozgrywający, no bo ma większe możliwości. Powinien zrobić krok wstecz. Według mnie w takich sytuacjach kryzysowych wymienia się ministra po prostu. Minister sprawiedliwości powinien odejść. Ktoś powinien go zastąpić i rozpocząć tego typu negocjacje. Chyba nie uprawia samowolki w tej sprawie. No ja nie wiem. Wydaje mi się, że to jest budowanie tożsamości dla Solidarnej Polski, dla Zbigniewa Ziobro kosztem po prostu Prawa i Sprawiedliwości. I jeszcze dwa zdania, Jan Maria Jackowski. Ja bym powiedział tak, no to jest niespotykana sytuacja, że część elit sędziowskich kwestionuje status sędziowski sędziów, którzy zostali legalnie powołani przez prezydenta, tak zgodnie z konstytucją. Ta sytuacja jest rzeczywiście nadzwyczajna i w tej chwili wniosek pana premiera Morawieckiego, o którym pani redaktor mówiła, mam nadzieję, że zostanie szybko rozpatrzony przez Trybunał Konstytucyjny. No, mamy za mało. Opozycja i sędziowie powiedzą, że to jest źle powołany Trybunał i no że tak, nie ma pani redaktor, tak no, będzie. Ale ktoś inny powie, że sędziowie, niektórzy, którzy orzekali w tym składzie w tych trzech izb, też nie są sędziami, bo konstytucja mówi, że sędzia powinien być powołany przez prezydenta. A niektórzy z nich byli powołani przez Radę Państwa. No i tak możemy się spierać. Dziękuję bardzo. Senator Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość, Bogusław Sonik, Platforma Obywatelska, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy